الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدرسۃ المدینہ میں موجود ہیں آج یہاں ہم مدنی منوں سے مدنی چینل کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں. میرے باپا جان شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شاہ فرمایا کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا اس پہ رحمت ہو خدا کی اور کرم سرکار کا. دیکھتے ہیں کہ آج پیارے پیارے مدنی منع ہمیں کیا کیا سنتیں بتا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مدنی چینل کیسا لگتا ہے؟ مدنی چینل اچھا لگتا ہے. مدنی چینل تو مدینہ ہے. مدنی چینل نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہ بتائیے آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا چیز بتا رہے ہیں؟ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. مدنی چینل پہ جو مدنی منع دیکھتے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ پیارے مدنی منو, کارٹون ڈرامے کچھ نہیں, صرف مدنی چینل. پیارے مدنی چینل جاری رہے گا. امیر اہل سنت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اے دل اتنا ڈرتا کیوں ہے, انشاءاللہ راضی رہیں گے, کچھ نہ کہیں گے, مرشید میرے اپنا بنا کر رکھیں گے, ہاں اپنا بنا کر رکھیں گے. اللہ اللہ کفل مدینہ ایسا اٹا ہو, میں کم بولوں آنکھیں نہ کھولوں, سر کو جھکا لوں, ایسے چلوں میں ایسے چلوں میں. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں, تجھ پہ جگہ میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی.